yalla mu mag mi nga xamne fo xol gis lo lamb daj lo xentu mu xel la te lepp dila wone yalla yalla yalla mu mag momu lool la gëmaton la yu'minu billahi al-azim lana mu ne defna wala yahuddu ala ta'ami al-miskin waaw defulu mu won ngene waaw mu defulu ton sama njabot gi ñaari bakkar yi rek la yalla jappé waji def ko mbugal metti mi ñaari bakkar la yu'minu billahi al-azim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin miskin nak mo ñu nga xamne amuñu luñu lek amuñu liggey xeyna ay lago lañ wala ngi dem ni ci yoy ay handicapé lañ yalla mu ne ki liko yobu sawara moy da gëmuton yalla muy ben bu ñaar ak moy wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fi la aknut man na am nak adna ci yeneen iprofi parce que examen da ngay am fi fele nga ñak fi nak mom nak ñaari iprofi la aknewul al iman billah wal hadd ala ta'am al miskin ñaari la aknewul ben bu ci nak lam ci am moko tax daanu ci examen bi suñu borom tabaraka taala duggal ko sawara ñu yew ko ñoon ko tabaraka la duggal ko sawara innahu kan la ya'minu bil azim wala yahdhu ala ta'am al miskin motax ñi nga xamne bala ñu añ ub seen buntu keur añ bay miskini do ra dajale xoñak yoy jox len ay jaangi ni de wala yahuddu ala ta'ami miskin ni nga xamne fu miskin ne la rabbal alamin ci keur ga ñu jani ko mu dem ay jaangi de wala yahuddu ala ta'ami miskin ndax sidna ali ne na li ci suñu posi bam ne gi yalla ngi ko jele ci posi ñu yor dara kon nak nañ ko jele ci suñu posi diko def ci posi ñoñe yalla ñu yalla dimbele wala yahuddu ala ta'ami miskin ñaar yi moté waji ak me tabarakallah al mufassirun ñu ذكر الحد دون الفعل للتنبيه على ان تارك الحد بهذه المنزله فكيف بتارك الاحسان والصدقه من سوني تي نيام دون واخو في ني دو جوخو نيام داكو تي نول سوني لا واخ داكو تي نول سوني ني نا مو ني كون انا كي كو دول ديف سوني نيام ولا يحض على طعام المسكين سوره الحاقه ايه فنوير اك نين يالا مو نك فليس له دو ام اليوم تي ها هنا في حميم فليس له اليوم ها هنا حميم تايدي في دو في ام بن خريب تايدي في ام حميم خريب نخ ووتون خريب تي ادنا ووتون خريب تي ادنا موتاخ تاي في دو في ام حميم لان الاصدقاء يتحاشونه ويفرون منه نينكاي داو اك ديكو نبوت ولا طعام الا من قسلين دو في ام او نيام الا لود من قسلين كي دت دت لين بوكو بگي موم من نان كوكو جوخ موكاي نان كوم كوم روي لان موي دت مو ني نيك سوارا با سوارا لي لك لين سين غومي سين يرامي نيوي فوت با درات دي نيور كي بير لولا بو جيني تي خيغ لولا موي دت yalla neena ki lol rek lol de mom mo fi am ngir aw ñam mo meuna am la ya'kuluhu illa al-khati'un la ya'kuluhu du ko lek illa al-khati'un ludul bakkar kadi ñoo ñi nga xamne ñoy lek lolou allati yaf'alu shay'an qata'an dun qasd wa li hadha qala al-khati'un wa lam yaqul al-mukhti'un aw al-khati'un nga xamne yaf'alu shay'an qata'an dun qasd هو الذي يتعمد الذنب موي خاطئ مخطئ انك موي الذي يفعل الشيء قطعا دون قصد واو القاطئون موي ني جومتا تايكو نوكو تاي المخطئون موي نيغا خامني ندي سان سين بكار تاي نيوكو كون نك نيكاي ليك موي القاطئون متخقول المخطئون تبارك الله يالا ني فلا اقسم برمي دي ولا باجي دي سي لن كي فاسي تفسير كدي فلا اقسم واو امي ني داي واخ ني جورم ماي گين صاح امي ني داف ني ماغي گين بما تبصرون تي لي نين دي تك سين بت وما لا تبصرون اك ييب ليغا خامني تگولن سي سين بت اقسم بالمشاهدات والمغيبات اقسم بما ترونه وما لا ترونه مما هو واقع تحت الابصار وما خاب وخفي عن الانصار lepp lu ngeen tek seen beut giñna ca lu ngeen tegul seen beut giñna ca Allahu akbar loolu la yalla giñ nga xamne kon ginn ci lepp ndax mom jalla jalaluhu azza kamalu sajna ginn ci lu ne ñun nak mu neñu bu len ginn ci kudul man tabarakallah fala aqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun wa lam bi dañu ne li ta'kid al khasm wa laysat nafiya al imam al faqr mun tadullu ala al umum wa shumul li annaha la takhruju an qismayn mubsir wa khayr mubsir adru fi ñaar ñaar ñi rek fi nek luñ tek suñ beut ak luñ ko tegul fa shamilatil khaliq wal khalq wa dunya wal akhirah wal ajsam wal arwah wal ins wal jin yeb tabarakallah bu mu ne bima tubsiruna wa ma la tubsiruna lepp duguna ci bir serigne bi wax ata mu ne ma tubsiruna min asaril qudrah wa ma la tubsiruna min asaril qudrah wa ma ngi giñ ci li ngeen jotta gis ci jeexantali katanu yalla di giñ ci li nga xamne gisugulen ko ci secret katanu yalla loy giñ mu ne innahu alquran ji la qawlu rasulin wa khinawla karim ndawlu tedd wa khinawla ndawlu tedd la qawlu rasulin karim yaqra'uhu rasulun karim huwa muhammad alayhi afdalus salatu wassalam qurtubi ne wa rasul hahuna muhammad wa nasiba alqawlu ilayhi bi annahu ta'lihi ta'lihi wa muballighihi 'an allah ta'ala mutax ñu ne waxam la ñu nax ci mom mo koy jotule waaw moko jotule lolu ala jox ki wax waxut ki jotule wax waaw rek mu dal fa yem la qawlu rasulin karim wa ma huwa wax ji nekul bi qawli sha'ir ki waxi taquran kat du waxi artiste du waxi taquran kat qalilan ma tu'minun li ngeen digama ka neew qalilan ma tu'minun li ngeen digama ka neew wala bi qawli kahin du waxi jabar kat qalilan ma tadhakkarun li ngeen di waro ka neew al hafiz ibn kathir nena umar ibn khattab radiyallahu anhu nena bimu nek bu julit dafa genn ben bis mom umar bëgg galan ko yonenti bi alayhi salatu wasallam ngir songu ko nena mu fekk jitu nako ci jakka ja nena mu ñew na ci ginaawum yonenti bi alayhi salatu wasallam ubbi suratu al-haq diko jang ci julliga nena mu dem ci bir Omar nena ma yimu lol ndax ni ñi waxe sar bi ak ñi nga xamne noonu lañu tegge wax ji waaw al-haq mal-haq wa ma adraka mal-haq Omar di deglu ñak mu ne ah li de musuma deglu ko gëna neex ha sa wallahi sha'ir mu ne ginnaa ci yalla ne ki di jang ni ki de ab taquran kat la way way ki meuna taquran nena yonent bi Omar di wax lu rek yonent bi nan innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalil lamma tu'minun te dafa teyon am jangane nga tek Omar ne a kon ki jabar kat la ki mo meuna jabar te neexi wax nena yonent bi ni jalaati mu ne wala bi qawli kahin qalil lamma tadhakkarun mu jank ba sar wa jeex Omar nena kerek lama l'islam dugg fa waqa'a fi qalbi l'islam kullu mawqi hatta hadani Allah ta'ala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu motax deglu warate ak deglu jangam alquran lu am solo la qalilan ma tadhakkarun alquran ji tanzilum min rabbil alamin dafa wacc joge ci morom bi defi ma wax len nak ne yonenti bi wax ko muhammad ñu ne ko waw mune wala taqawwala alayna ba'd alaqawil xani jabutulon len rek len tuti rek mu jabutuko dugal ko ci alquran ji la akhadna minhu bil yamin dagn koy tiyek loxob nday jor thumma laqata'na minhu al watin dal koy rendi thumma laqata'na ñu dag minhu ci mam al watin siditi badia manam yalla neena bu yoonte bi dugulon ci alquran ji bad yo xamne mom yoonte bi moko wax yalla neena dag koy rendi fama minkum amul tiyen min ahadin ci ken anu hajizina kuma ndox sama digeentek mom kuko meuna acc tabarkal wayinahu kon nak alquran ji yeglen ne la tazkiratun waratela lil muttaqina ci ñinga xamne dañu ragal yalla ba su len ne bayi len dañuy bayi lol suna def len ñu def nak at taqwa moy imtisal awamir waccana bu nawahi wa innati ñun yalla la na'lamu dañu xamne anna minkum amna ci yeen mukazzibina ñu wedd alquran ji wa inna ñun yalla mu ni woor nañu ne la na'lamu xamna ñu ne anna minkum mukazzibin amna ci yeen ñu wedd alquran ji waaw man yukazzib bi hadha alquran ma'a wuduhi ayatihi wa yaz'amu annahu asatir alawwalin amna ci yeen ñuko weddi wa innahu tawaddi gnak la hasratun rech lay don euleuk ala alkafirna ci yefari weddi alquran gi la hasratun ala alkafirna rech lay don euleuk ci yefari waaw wa innahu ta alquran gi la haqqun yaqin moy deug gu wer gi haqqun yaqin la yahum hawluhu rayb wa la yashku aqil annahu kalam rabbil alamin kon nak moy def mune fasabbih bismi rabbikal azim sabbalal sa borom bi nga xamne sabbal sa tur borom bi nga xamne turu magla mokki li moy suratu al haqa bi sar bo xamne ñi ngi wacci makka nek juroom ben fukki al sar ak juroom ñent nek juroom fukki aya ak ñaar dugg ci bir li ñu wax aqida jangale alakhirah ki tangel la fay nek waxtane mukazzibin yek liñ naray añe ëlëk waxtane niti aadiya samud qawmu lut fir'auna qawmu nuh ñoo ñep saar bi waxtan la leen waxtane fi mu jexla tay lu jëm ci mbirum alakhirah mu leral ñu dañ wedd yalla ana fan lañ mujju kazzaba samud wa adun bil qari'ah ñen ñu nek mu wax nañu len duma bu mu ci joge mu waxtane bu ñu walé buft bi fay sanu fi xef suri nafqatu wahida ñettelu tamam saari bi waxtane na li nga xamne moy añu ëlëk ñi nga xamne ñoy añ ñi jël sen téré ci sen day jor ñi nar ko jël ci sen chamoy sunu borom tabaaraku ta'ala daadi indi al ahwa ahwal abrar ak al fujar dari ci giñ li nga xamne mom la giñ ñi jaxal legi mu indi mom sunu borom tabaaraku ta'ala mu tiglu te moy alquran ji mu ci yonent bi dugulon lo xamne bokku ci sunu dars bi ñew inshallah ci lañuy dal sar bi tuddé suratu al ma'arij mom tam di sar bo xamne bi tabaarakallah ñi ngi nek juroom ñaar fukki sar ñi ngi wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam sen radio ci sen jotaay tafsirim len defal la ay bufu jot ci waxtu wi ci katlu sunu borom tabaaraku ta'ala delu sunu di len ko defal yen ci and ak sen mbokk aliou sall wi sant sunu borom tabaaraku ta'ala mi ñu baxé ba ñu jéxal suratu al-haqa diko ñaan yalla na ñu may ba ñu jéxal suratu al-ma'arij suratu al-ma'arij moy juroom ñaar fukkelu sar ci ni ñu toftale kamil bi makka la wacc nek ñeen fukki aya ak ñent ñu jangale usulul aqida al islamiyya muy walu gëm yalla yi nga xamne moy yitt gëna am solo te moy bëgg buy jeex mum sar bi man ni koy wax ak yeen ni koy deglu ni degge ci li ñu xamal ne yalla rek yalla degge ci li ñu xamal ne moo yoni yonent yep waye degge ci li ñu xamal ne ku dee da nga dekk ñu ñu gëm ñatt yoyu sar bi jël na yowmal khiyam ak ay tita ngeem waxtane ko alakhirah ak la ca nek ci ak texe ak la ca nek ci ak texe bi sar bi jël nako alakhirah la fa nek ci noflay ak la fa nek ci ciono sar bi jangal nako mirum ligum yalla ak mirum kacior yi muy mujrimon yi sar bi waxtane ko ci keur pay ga ëlëk ak keur sax ga waye tomb bi nga xamni man nga ne sar bi dal lolo ko taxajuk moy waxtane yeferi makkay ak wedd gi ñu wedd dekkii ak wedd gi ñu wedd ne ëlëk dañ dajé suñu borom waye ak reetan gi ñu daan reetan wote kat bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam xeb ko lol sar bi ci tam mu ñëk lay tambulé waxtane daw gi nekkon ci wa makka ndax doole ji ñu gisoon ne am nañ ko ak kattan bi ñu gisoon ne am nañ ko te gisuñu woon lu mel noona ci ki nga xam ne moo ñëw ne leen yàlla ma yónni mu di sallallahu alayhi wa sallam ak féteerlu goo xam ne féteerul nañ ko ba bañ a topp rasulullahi ak di ko reetaan ak di ko xupp fàkku ci moom ku mel ni Anadar ibnul Haris bi nga xam ne ne mi ngi woote mu ñëw déglu ko bi mu waxee ba noppi nag la ne ko waaw alaxira jooju kañ la loolu la saar bi ñëw di ko tontu saala saailum bi asabin waaqi lil kafirin laysa lahu daafi min allahi zil maarij mu ngi ci biir saar bi ba ca saar bi jógee daal di jël mujrimoon yi kàccoor yi waxtaan ci ñoom ci bis bu tiitlu boobu nga xam ne bu ñëwee asamaan si day dajjeeku montagne yi naaw te barkal la mokk rupp nekk lu tumuranke te doomu aadama miinu ko wóol yowma takunu samaau kal mohl wa takunu aljibaalu kal ihl wala yasalu xamimun xamima yubassarunahum saar bi dina ci dikk saar bi ñu ci jógee daal ñuy jàngal nag doomu aadama ci boppam al insaan ci ni ko yàlla binde ñoom ñëpp muy benn feebar bu ne ci ñoom te mooy feebaru ñàkk solo olof di ko wax yembare mu ne ñëpp ko am ba mu des jullikat yi inna al insana xuliqa halua ida massahu charru jazua wa ida massahu alxayru manua illa almusallin saar bi gis ñëw saar bi jóge daal di waxtaane melaw ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla melaw yi màgg yi na ci ñoom jikko yu tedd yi nekk ci ñoom ba yàlla jeexalee nag daal di leeral la nga xam ne moom la leen di dencal ndax seen jikko yu baax yooyu illa almusallin allazina hum ala salatihim daa'imun wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lisail wal mahrum ñoom jëgal ma mu saar bi jógee mu waxtaane ñu weddi yonente bi alayhi salatu wasalam te doon ko reetaan fa ma lillazina kafaru xibalaka muhti'in عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون مسار بي تيج مو جين جين جو ماغ موم سونو بروم تبارك وتعالى تي وان ني ديكي امنا واي فاي امنا تي لولو حق لا ريب فيه tey wane na yàlla tabaraka taala mi bindoon mën naa bindaat fala uqsimu birabbil mashariq wal maharib inna la qadiruna ala an nubaddila xayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin loolu la suratu al maarij ëmb tabaraka allah saar bi nag li tax mu wàcc jërëngal ci Ibn Abbas maanaam sababu nuzulam mu ne Anadir Ibn al Haris bu leen yonent bi alayhi salatu wasalaam xuppee wax leen ne yéen ñii nangam nangam tudd dekki tudd sawara dañoo daal di wax ak moom daal di koy laaj nag allahumma in kaana hada huwa alhaq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama. Yàlla bu fekkee li sa yonent bii di wax dëgg la, tawal ay bëgg ci sunu kaw. Ci yàlla wàcce saala saa'ilun bi asabin waqi lil kafirina laysa lahu daafi. Alañ yàlla may ñu bokk ko dégg ñun ñëpp, tabarkàlla te jëriñoo li ci nekk ci ay waraate. Bismillahi rahmaani rahim. Su ngeen seetloo saar bu ñëw rek loolu am ci, saar bu ñëw rek ñu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim. Ba mu def benn saar rek bu ñuy wax baraa moom amul bismillahi rahmaani rahim. Mu am benn saar moom bu am ñaari bismillahi rahmaani rahim, benn ci kaw benn ci biir, ba leen boolee kon muy téeméeri bismillahi rahmaani rahim ak fukk ak ñeent. Loolu li muy jàngal julit rek mooy lépp lu muy def rek na wax bismillahi rahmaani rahim, lépp lu muy def rek na wax bismillahi rahmaani rahim ba mu def mu nekk ci wanak. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na saala mas naa laaj saa'ilun, benn laajkat boo xam ne weddee tax muy laaj. Saala mas naa laaj saa'ilun, benn laajkat boo xam ne weddi moo tax muy laaj. Ndax laajkat yi ñuy posé ay question ay nit ñu da leen tontu. Am na ñoo xam ne laaju diingat la ñuy laaj, am ñoo xam ne laaju mundu xataal la ñuy laaj, am ñoo xam ne laaj yu amul njëriñ la ñuy laaj. Noonu ko alquran indee woon ca laaj ya tabarkala. Nee nañu benn waaye dafa ñëw ci Serigne Aliou Touré rahmatullahi alayhi wa radia anhu, ne ko man daal damaa am benn question. Mu ne ko waaw. Mu ne ko bidiw yi ñaata la? Waaw dégg naa tabarkala. Sin bi ne ko waaw kuy julli boo ci yokkee abraka nooy def, boo ci wàññee nooy def, jàpp ko ci yooyee ndikete yow moom xablaag baada xamiwu leen di laaj guddiw yi ñaata la? Tabarakallah sëriñ ba jàngal ko njàng mu gën lam doon laaj. Saala laaj na saa'ilun, benn laajkat boo xam ne diina ta tax muy laaj. Lum doon laaj bi azabin, ci mbugal goo xam ne waaxe da am na ba noppi. Lu am ba noppi daal lay laaj kañ lay am? Lu am ba noppi lay laaj ndax dana am? Ci am na ba noppi bi azabin waaqi. Al mufassiruuna nee nañu ki doon laaj mooy Anadir ibnu Lxaris, bokkoon ci kilifa yi Quraysh yi, bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ca bewoon ba leen yonent bi xuppee ci mbugalam yàlla moo xam ne mi ngi ñëw. Ne ko allahuma in kaana hada huwa alxaq min indika fa amtir alayna xijaratan min assama aw itina bi azabin alim. Yow yàlla, bu fekkee lii sa yonent bi wax dëgg la, mu ngi lay ñaan nga taw ci sunu kaw ay doj yu jóge asamaan, wala nga indil ñu mbugal mu métti teg ñu ko. Nii lañ doon wax. Fa ahlakahu allahu yawma badar, yàlla alak ko coro badar. Xeex bi amoon diggante yonent bi alayhi salatu wasalaam ak ñi nga xam ne ñooy ñi weddi woon lislaam tabarakallah. Wa maata sharra mayta, waaw mu dee deegu ñaaw moom mi doon wax loolu. Yàlla nena lil kafirina, lil kafirina ci bu dee ci yéefari day am na ba noppi, waaye laysa lahu daafi, amul kenn ku mën a delloo ba mën a fomm bis boobu. Laa radda lahu ida arada allahu wuqua wa huwa nazilun bihim la mahalata sawaahun talabuu buuhu am aw lam yatlubuhu. Mbugal moom waaqicun lil kafirina, te laysa lahu daafi, amul kenn ku mën a tee mbugal lu métti moomu dal ci yéefar yi. Laysa lahu daafi, ku bëgg a fexe ba du dal ci yéefar yi sax mbugal ma dal ci sa kaw. Waaw yàlla nee na lil kafirina, laysa lahu dafi amul kenn ku mën a dox suma digganteeg ma teg mbugal mu ñetti yéefar yi mu ne ko waaw mu ne laysa lahu dafi amul kenn ku mën a dox suma digganteeg ñoom ma teg leen ko te ku leen bëgg dox suma digganteeg ñoom ñeen ma teg leen mbugal bi ma far teg leen mbugal yow laa maxaalaka laysa lahu dafi mbugal mi minallahi ma nga jóge ca yàlla minallahi ma nga jóge ca yàlla zil maaariji yàlla mi nga xam ne dafa am ay escalier ngir dem ca moom saajirul minallahi alazim aljalil saahibi almasaaid allati tasadu biha almalaika wa tanzilu bi amrihi wa waxyihi waaw minallahi zil maaari mbugal naa ngi jóge ca yàlla yàlla mi nga xam ne ngir nga jóge fii ci ñun dem ca moom dafa am ay escalier yoo xam ne ci ngay jaar boo weesoo benn jàll ci beneen soo ñëwee fii ci Sud FM seen rajo immeuble bi mu nekk war naa mat fukki étage ak juróom ñaar boo ci ñëwee am na yéegukaay boo xam ne da ngay dugg ci biir boo jëm see 5 Sud FM nga bës 5 boo jëmee feneen nga bës bouton booba mu ànd ak yow virgule la ba foofee ubbi ko nga wàcc sunu borom zil maaraj la ilayhi yasadu alkalimu altayibu wala amalu salixu yarfauhu ilayhi yasadu alkalimu altayibu sunu borom jëpp wax ju baax jëpp sikkar jàng alquran wax yu yiw yëpp ci yàlla lay jëm ilayhi yasadu alkalimu altayibu waaye ala amalu salixu yarfauhu jëf ju baaxee tax boo defee lu baax mu dem ca yàlla man ngaa dëkke sikkar man ngaa dëkke sikkar ay ismu yu ne asmaul usna ismu lahi alazam ismu aljalal ñu ne man nga koy sikkar waaye bu say jëf baaxul sikkar yooyee du dem ci sunu borom tabaraka wa taala ilayhi yasadu alkalimu altayibu wala amalu salixu yarfauhu waaw looloo tax tabarakallah di sikkar baax na waaye di jëf jëf ju baax nag mooy tax sikkar bi di yéeg yàlla du ko jug rek dem suñu njiiti adduna yii boo ci soxlaa kenn dañ lay wax ma ngay jaar ci diw diw defal la nangam nga jaar ci diw diw defal nangam ñu jox la heure bés nangam nangam yooyu yépp nga gisee protocole yi ñu wax la ni ngay ñëwee boo ñëwee looy wax ñu demee niki yooyu yàlla zil maaraj moo gën a naqaree dem moo gën a naqaree dem moo tax day nekk li fii rek demuk malaaka yi demuk malaaka yi demuk doomu aadama da koo tasaare ci biir alquranul karim mooy juróom benn fukki étage ak juróom benn benn bu ci nekk nag def da nga fay wàcc da nga fay wàcc ñu nattu la fa ñu dund ko génn fa door a jàll ci beneen ba mu juróom benn fukki bu juróom benn fukki escalier ak juróom benn wala nga ne juróom benn fukki étage ak juróom benn minallahi zil maaraj tabarakallah sunu maam ju baax di wax Serigne Bassirou Mbacke rahmatullahi alayhi wa radia anhu mu ngi benn bind benn téere tudd ko minanul baaxil qadim na nga cay jukki alaamaatu tis'i al yaqin téere bu am solo la te jar a dellu te demee ci téere bu ñuy wax téere bu ñuy wax madaariju saalikin bu bokku teg nag biñ tënk biñu tahsib waxuma boobu bi nga xam ne kenn tahsibu ko ndax dafa xew ci aalamul islaam nit bind téeréem nga tahsib ko tahsib mooy nga dind ci ay xam-xam daal ne yii daa baaxul bàyyi ca ya nga jàpp ne moo baax waxuma boobu bi nga xam ne kenn tahsibu ko laa wax soo ca demee bi ci Ibnul Qayyim aljawziya rahmatullahi alayhi di firi suratul fatiha di firi iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ci la indi lu ñu tuddee madaariju saalikina saalikuuna yi ñooy mutasawifuuna yi ñooy sëriñ si saalikuuna yi ñooy ñi nangoon nekk ay taalibe saalikuuna yi ñooy ñu yëmul rek ci julli ak sëlmal saalikuuna yi ñooy ñi nga xam ne bu nit ñi nelawee ñu dellu seen kër lañuy def ci biir kër gi moo ëpp lañuy def ca mbooloo ma. Saalikoon yi ñooy ñi nga xam ne ñi ñoo ñëw fanaan ne dërëm te gis ko ko soxla. Saalikoon yi ñooy ñi nga xam ne bu ñu julli ca jàkk ja du ñu yem ci cet kàbbar yaag roko yaag sujjóot ya, waaye dañuy defar seen xol ba yàlla yëg ne ñoom moo leen tax a jóg. Saalikoon yi ñooy ñi nga xam ne bu ñu sëlmalee ñi mu ñëw xool nit ba xam ban couleur la yor, ba ëllëg ñu koy xoolaat naan kii mbub mii mu indi tey moom la indi woon démb. Saalikoon yi ñooy ñi nga xam ne lu ma def def lu baax jàpp ne yàlla du leen nangul. Saalikoon yi ñooy ñi nga xam ne bu ñu wéetee di jooy nga daal di sax.